足を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して孤独でも一人じゃないさ生まれてきたことに必ず意味がある You can smile again 太陽浴びて You can fly away 世界は君の輝きを待ってる大地を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の هاو جوری جیاواز هی بو بکار هنانی نه جوری پشتیوان اتوانی جسته به هیس بکا جوری گوراو اتوانی تای بدمندی حالکان بگارید هر وها وکو گوراوکان لخو گرتوکانیش اتوانن حالکانیان لخو بگرین نیدراوکانیش اتوانن حالکانیان بنیر دسکاری کراوکانیش اتوانن حالکانیان بو کنترول کردنی جستو بو نورکان بکار بین تایبت کراوکانیش اوانی حالی کی تایبتیان هیو لو پینجوری پیشتر ناکا دیاری کردنی او حالی بو کسکا اگونجه یکم هنگای بکاری نری نینا بو اوی برو پیشگری هنگاو بنه تنها یک مانگی ماو بو مزادگا آبی پیش او کاتا، یکی لو کرساند دوزن و پیش اوی مزاده که بکرد و راست او خوش بیهنن بو ایره اگر سرکوتن لبده زینانی، او آتوان وک پاسوانی تایبن یا وکو کو کروی لیره کار بکن بلانی کم او کسی که خسی کرد بکر هنر رسقینه که ایمه نبو اما واسل منه که زور دورم لسرو ککو اما او دائما بطاعتی نهیلم تاوکاتی بکر هنه رکم بتوانم پیکاتو نهان یکانیم پیاله با دنیایو ام تاق کرنو تیه پارنم سرطا ببن باشین کسیانو متمانه ام بدز بین با اوی که همیان لناو برم درگا که نکریتو براز لبیرم توش دکتان پی بلن تاک داوکاری اوی که به ازمن تا او را ده بیز من بایی بتوانن لم مالا بزین دوی برونا دارو لرگه زنجیرکه و فیشکه کانی وستان سه دانه چکم پیه شش دانه ترشم شه دو دانه تر هیل سروشم شریم پیه کاری که باش نکن لشد نوی خودم بلامیه و زور نوازم بوی پیویز نکد نین بکر بینم رستا تیگشتم چی روید لیره دوسیمو دی بیان وستینا تنها سه چرکو لبردسته یک دو باشا تیه گیشتم تواو اوا چی رو ایالیرا؟ اوان لخو گرتوینینن کاتی کل دانه یکم ما تیه گیشتم زانیم کل حالی یکیم لشیوی مروف بلام نم زانین یعنک تایبت بو چون تو من عشق را کرد؟ همیشه لپیش اوان تیره و سایو کوی سرن جیشتیگ بی بلام کاتی لسر و سیرم کردو رون بوا تو تاک کس بوی که ارش نا اکره اسر کاتی دو دانه تل سر و درکوت زانین که کشه که چون که هر وسابون و شمشیر یان احاویش کاتی چون سر گلوپکا هوله کیش کس خواردو بو گیشن بمد پیموا به ام فرمانه ام پیکرا هرش بکنن سر نزیکترین دوشمن بو هرشکان یان زور اصایی بو لگلو شاو کار پیوستی با بکر هنری نینه کی شرزه ابایی لهمان کاتا کنترولی ده حلب کن لشوی جسی مروفا بله اینی کما تو بکر هنری نینی لجوری نردن اگر بپی حلکت بی اوه بی او کسی کنترولی ان اکد لدوری چند متر بی که اوه جواتای اوه بکر هنری نینه کل نو جورکی ها بهوی اوه امکارم بارون بوا زانیم او کس حلم جوری ها راسته من نوم سات شیمونه توشی نویه و من راوچیم لپیناو سروکا کارا کم لیره بوی پلم لیو برسره بی چون که استا هموشتی روم بو توا اتوانیشم شرکو لابی وانیه تواوی تر اگر بپی ام زنجیران بی او وادیارا تو لجوری دستکاری کاری ها چاکا، ایوال دارم لبرانبر من هیچ چی نیکه نبید چون که من فرمانکانی سروکم جوه جیا کرد و تی به حولی کشتن تاقی هم کرده و بلام، پیش بینی اوم نکرمم خیرایی بم دوز نوا برشوارتان، کاری چی آسانه بکلم مالا برونه داره و باشا بوی بخته چی باش چوار کس؟ کسی که دزپیه کرو لنیو جوره که هیا؟ پی ما به تو سر من لب شوینی بلان برحال او کاری کلیه چون که اشکره یکم اگر کسی که دزه پیک رو هبید پی جوی همو هم بترسین اما من اما تعقیب کم و تابزانم که تو کسد زپی کراوکی از تموالی تو بچه ها کاری وان پیالی چه بی؟ اگر زنجیره که بجوله تو اوه چاو دیره ها؟ جا اوه چی تیه؟ چاو دیر هنر یکا بود یاری کردنی شوینی او اصنکانی جیر زوی بکار هنره او بلان با پیش بینیش بکار هنره پیشتر هروه ها بیستوش ما هم هنره بو اشکرا کردنی دروش بکار هاتوه بلان باب زنن اما بلگتا آکن یا لسر اوی که من دزا پیکر او بملم شوینه او بحلی ها چون او بلانی که ما راست کرد چون که کاته او آماجی به تو کرد توش راست و خودلت خیره بو اگر به توان بوده او دلت به شوه یکی او خاطر تیر پیا کرد اگر به توان در چوی تا بلان با مشته که پی بلم تو تر پی دلت خیره بو پیش اوی دلت خوی به تاوی همین به توان اما آوازی که نمونهیه با کسی که دروزن لهر دکتانو او آوازه درشد گشت من جام ایوه تو مدبارکم لکوی پینج کس دو کس کمی بستا اما واته اوه که او راسه کرد لوانه سه کس پیکو بنو دو کس دزن پیک را بیه بو ایره هرونه اتوانم دلنیه کمو ام افرتت زینه کردو تیره برخصتی خود پیم وابی تو مبست پیاو بو نگه افرت وایه واد یاره تو دزد نکردو تیره او مبستی اوه یا نتوانی متمانه به ایو بکین بو تیه نگه لوانه ایتر ایمه لمو دا پیکو کار بکین دی برحال اما بفیرو دانی که تاوی چیتر اگر بمشی اوه بردامین اوه نگین به هیچ انجامیک باب زنن که واته هیچ بجارده که ترمان نیه ابی بر رگه تابت یکی خوم ام کاره اگ لایب کمه و هر کسی مستکی منی برکوید به تاهایی لناو چی ها؟ اما هیزکی منه مستکوالای بروسکی ای هاوار، با پی پیویز نسوتا، هاولی که بیا سود بو چی؟ اما هیز تایبت یکی من بو، هنری شعر ادبی بنرخکم که ایخوین موا، او هیز بدیت رون کردنوا کم تاو بو، باب گره نوا بو بابا تکی خوما هر کسی راست یکب شاری توا هوا اسوتیت اوی دروب کاد ایسکو پروسکی هموی اسوتیت و پرسیار کمکم آیا تو دزد کردو تنیو ایرا؟ نخیر تو بوید؟ نخیر ای تو؟ نخیر پیم بله تو دزد کردوه؟ بله، راسته پیزوی ولم بیتوه بزوانی بیر بکروه تو دزد کردوه؟ دی ولم بروه بله، ولا مکی من بله اما زور مزنم به هنی زنیاری پداشتان نیمه من نام سکواله مولتی که فرمیم پینیه لراستیه بلام من روچی اکم لجوری دستکاری کرو رنگ ایو تا اسامن تان نبینی بی من توانای دستکاری کرو اکم بکاری هنه بو اویشتی نچارب کم گو ریالی فرمانکانم بی ایو سرکو تو من لعشکرا کردنی منه بلا ما موتا یوانی که اتوان بزیونیو لیر برون درو اوشتا چه که فرمانه پی کردو چشتا که یاوتی؟ ها اگر با اسانی پی تامبله موکاتا نبیتا تخی کردنو ای گم جینا اگر سزشم بایی هیچ تیگ نالم با پیو بلا ها؟ اما توانا کما هو گربونی خیرا منیش لدستگاری کراو کانم ام جوله بکم هر کسی بیبینه ابیتا کویلی من خل مکم بگرا پیلاو کانم مچکا خل مکم تکیه فرمانم بیبکا فرمانم چیا استا والله می پرسیاره کم دروا اوشتا چیه کنه نکد لشی بکاری هنو و فرمانی چیت پیه کردوا خیره والله می ام پرسیارم بروا اگی ناز زیادتره پیه نبخشم خیره بده والله میمو زور اصانه من تنها را هنره که ساکه کنمو تاهای چیتر اما چم توانه ایکی ترسن آگه نینکم بکاره لالن چیه و سکانه که داری والا که اناو بولمونا من فرمانم بسکت رندکان کرد خب بگره لامان جاکیان بو اوی خواهیب کنو کاتی سکا گورکانی زهب بنام جستا گورکی بکاره هنه بخن گندنی امان جاکی لامان کاتا سکاگانی دورمانه چید امان جاکه لناو با وادر امان جاک احل بیه اوه سکاگانی بلده جاشه همیان اگره تو لنایانه با او کار زور اصاره بیه من زور حزب بکاره اما بسا او نینه حلوشه نرو که بکاره ناو لدجان فرمانده کواته تو بخیو کری ساگه کانت کرد با عجله کی مالی وامله تنها بو اوی خصب که او کارم کرد اگر بتاوی پیاوی بیتا القول دستی بکم او آلوزه بی براست هشتا ناود نازانم من ناوم باشویا هر وکو پیشتر بینی تان من لجوری خو گرم من بیزیم من استندستیوم وادی اراتوانی گوید لتر پیدل بی باشه تو لچ جوری کی من؟ دل نیام بم زوانه اشکره یکی که و دیاره حزب شرمکی ای تو پیم بله باشه من اموه نایو تو بزنم اتوانی نایو خود من پیم بله نمه ایمه اشتا نازه این لگله که کارکی نیانه راست تو راست که یکم تاقی کردنو من تیه پرانو لمالکه حتی نداره و ملام تاقی کردنو راستی استا دستی پیکر بده خوا من است پاسوانی کسانی هیچو پوچ ناکم چون کل کارم اگرم کارا بلای همو منو گرنگ بیده و ابی دوباره یکتر ببینی نو باشا ام کمالایو پیچون لراستی آواد یاره اوان زور بوریان زیادر لپیوستی جوریان بو ماویک پیویستم پیناب لیستا عبی بن لیره باشا پی ما بیتوانی و کارب که اسکوالا بله اگر کار استکام دوزم و غریب استکیم زاب کم، او که تاتوانم لمزادگی یا رکشینه آماده بم. بله، ابی به هر نرخه به آماده ام زاده بم. گینی رودانیش لبه ابی. او کاملا تتهای که، هوزی کرتان لناورد. او هزی که رنگی چایان ابی تجگری. او چتانی که سربون لسروی هموام کوچن. بوی چاوکانی اندس کرد او چاوانی که با جوانترین حوشت جیهانی کن دادن گرد لسر او کاران لین خوش نبم شوین یعنی که او هر همویان لنه ابه با دستی من لنه بچه تا اما درگه چاچونا که و دیاره او میموری که کیلوه دوزیوتی و راسه که و تا اما یه درگه چاچونا که ابه تو بتوانی کودکانی بشکینی تو دوباره یا که دروس بکی تو ایوانی تو اشتا توانید بگو من نتوانم و کارب کم کودکانی اشکینو بطاواتی یا که کمم او افسانه کتایی پینم پنجام لیار بده زیهنم بو کاره امش کاری آلو گور کردنکم ابه لینکی مال پارکا بو کیلواش بنیر اگر بالای نکم شکنم اوا دوباره کیلوا باسیش کنی بو کلا بنرخ کن وگر دلنیا مو کارشی لتزید سیر که کلوه ای بینی؟ آه اما نزیگمونو لیا رکشیم تو ازانی ام لوی کورافی که لیوریو ابینین ما پروشو چاره و ساتم هشتا زو بو او کارا ابل دو دو هفته تر چاو من پیام کمت بله تو راسته کی بو ما وای چش مان لیک جیا بو نتا وا بو امن زور به پروشم شش مان پیجستا بینم لو نکرد بو کابه بهوی اوه کاریو بین بو یورکشین بله او کاتا لحوتي سبتمبر لشاري يورشين مزادك لسرده ماني نو اكريتاو ابيتا او سات زانياري زور كوبكينا وسباره بدرغي چاوچنوك بله لواني لباري جيني شوا زانياري بدو زينا وطوليتي لقل نامك دا ميموريه كيناردو واديارا اما بيوندي بكاركويا اندي بهر حال كاتي براكم لنكي مالپرن روجا كانم بوانيري او كاتي اما سيريا كين بيكو بزاني چيتيا براکم لینکا که ناردو زور باشه با دست پیم که نیستا بله گونو کلوا خویان با سرطای مانگی نو آماده کنو آمانجی زوریان هیا تو بلی لگل دست پی کرنی مزادکی شاری یورکشین چی آشکراب کن القیده اتو کابونه و یمو پالوانه کن کلوا اتوانم پیش منی دعتو کم براسته همو اوانه امرو روچی هم بینی دلخوش بون